นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายกีตาคิริสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในกีตาคิรินิคมพระไตรปิฎกเล่มที่13มัชฌิมานิกายข้อที่222คุณค่าของการฉันอาหารน้อยมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นกาสีพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ณที่นั้นแลได้รับสั่งให้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่ฉันโภชนะในเวลาราตรีเลยเราเมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรีอยู่ก็รู้สึกว่าสุขภาพมีอาพาธน้อยมีความกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญมาเถิดภิกษุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายก็จงอย่าฉันโภชนะในราตรีเลยเมื่อเธอทั้งหลายไม่ฉันโภชนะในราตรีก็จะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพยาธิน้อยมีความกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สุขสำราญเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระตำรัสแล้วก็เสด็จจาริกไปในแคว้นกาสีโดยลำดับจนถึงนิคมของชาวกาสีที่ชื่อว่ากีตาคิริได้ยินว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมนี้นั่นเองก็สมัยนั้นพระภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณัพพสุกะเป็นผู้อยู่ประจำคือเป็นเจ้าอาวาสในนิคมชื่อกีตาคิริในครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปหาภิกษุอัสสชิและภิกษุปุณัพพสุกะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับเขาว่าท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไม่ฉันอาหารในเวลาราตรีพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์เมื่อไม่ฉันอาหารในเวลาราตรีก็จะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพยาธิน้อยมีความกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่เป็นสุขสำราญมาเถิดแม้ท่านทั้งสองก็จงอย่าฉันในเวลาราตรีเลยท่านทั้งสองเมื่อไม่ฉันอาหารในเวลาราตรีก็จะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพยาธิน้อยมีความกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่อย่างสุขสำราญเมื่อภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุทั้งสองคืออัสสชิและปุณัพพสุกะได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราทั้งสองนี้ฉันโภชนะทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลในกลางวันเราทั้งหลายนั้นเมื่อฉันโภชนะทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลในกลางวันก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพยาธิน้อยมีความกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่อย่างสุขสำราญเราทั้งสองนี้จะละคุณที่ตนเห็นเองแล้วไล่ตามผลที่เป็นอนาคตการทำไมเราทั้งสองจะฉันทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลในกลางวันดังนี้ ในที่นั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถให้ภิกษุชื่ออัสชิและภิกษุชื่อปุณณพัสสุกะยินยอมได้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าไปหาภิกษุชื่ออัสชิและภิกษุชื่อปุณณพัสสุกะถึงที่อยู่ได้กล่าวกับเขาว่าภิกษุสงฆ์และพระผู้มีพระภาคไม่ฉันโภชนะในเวลาราตรีและชักชวนเขาทั้งสองในการไม่ฉันอาหารในเวลาราตรีเมื่อพวกข้าพระองค์กล่าวอยู่อย่างนี้ภิกษุชื่ออัสชิและภิกษุชื่อปุณณพัสสุกะได้กล่าวว่าตนเป็นผู้ฉันอาหารทั้งในเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิการในกลางวันก็เมื่อทำอยู่อย่างนั้นก็เห็นว่าเป็นผู้มีโรคน้อยมีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สุขสำราญทำไมจะละคุณที่ตนเห็นแล้วไล่ตามผลที่เป็นอนาคตอยู่ทำไมและยืนยันว่าทั้งสองนั้นจะฉันอาหารในเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิการในกลางวันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายไม่สามารถจะให้ภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณณพัสสุกะยินยอมได้จึงมากราบทูลเนื้อความนี้แก่พระผู้มีพระภาคพระเจ้าข้าในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ให้เรียกภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุปุณณพัสสุกะมาแล้วได้ตรัสถามเขาทั้งสองอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าภิกษุเป็นอันมากเข้าไปหาเธอทั้งสองแล้วกล่าวถึงคุณของการไม่ฉันอาหารในเวลาราตรีและชักชวนเธอทั้งสองในการไม่ฉันอาหารในเวลาราตรีด้วยเหมือนกันและได้ยินว่าเมื่อภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วเธอทั้งสองได้กล่าวว่าตนเป็นผู้ฉันอาหารทั้งในเวลาเย็นเวลาเช้าและในเวลาวิการกลางวันเมื่อทำอยู่อย่างนั้นก็รู้สึกว่าตนมีโรคน้อยมีความกระปี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์ทำไมจะต้องละคุณที่ตนเห็นเองแล้วไล่ตามผลที่เป็นอนาคตและยังยืนยันที่จะฉันอาหารในเวลาเย็นเวลาเช้าและในเวลาวิการกลางวันข้อนี้เป็นอย่างนั้นจริงหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณณพัสสุกะต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมที่เรากล่าวแล้วอย่างนี้ว่าบุคคลนี้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาก็ตามอกุศลธรรมของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเธอทราบธรรมเหล่านี้แล้วหรือหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งสองยังไม่ทราบพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเธอพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญหรือเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญ ก็เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเธอเคยได้ยินธรรมเหล่านี้หรือหนอก็แต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญพวกข้าพระองค์เคยได้ยินพระชุข้าดีละภิกษุทั้งหลายข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาเห็นปานนี้เถิดข้อนี้จะเป็นการสมควรอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นจะไม่เป็นการสมควรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายข้อนี้เพราะว่าเรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาบางประเภทอยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาเห็นปานนี้เถิดข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาในลักษณะนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าเธอจงเข้าถึงสุขเวทนาประเภทนี้อยู่เถิดข้อนั้นจะเป็นการสมควรอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นการสมควรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายแต่เพราะข้อที่เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาประเภทนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงสุขเวทนาประเภทนี้อยู่เถิดภิกษุทั้งหลายในข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาประเภทนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปเราเมื่อถ้าไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละทุกขเวทนาประเภทนี้เถิดข้อนี้จะเป็นการสมควรอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่สมควรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายแต่เพราะข้อที่เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาประเภทนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปเราจึงกล่าวว่าเธอจงละทุกขเวทนาประเภทนี้เถิดดังนี้และก็นี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาประเภทนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้แล้วจะพึงกล่าวว่าเธอจงเข้าถึงทุกขเวทนาประเภทนี้อยู่เถิดข้อนี้จะเป็นการสมควรอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นการสมควรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลาย แต่เพราะในข้อที่เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาประเภทนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอจงเข้าถึงทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู่เถิดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ได้ทำให้แจ้งไม่ได้สัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าบุคคลบางคนเสวยอะทุกขมสุขเวทนาประเภทนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปเราเมื่อถ้าไม่รู้ไม่เห็นอย่างนี้จะพึงกล่าวได้หรือว่าเธอจงละอะทุกขมสุขเวทนาเห็นบาท นี้เถิดข้อนั้นจะเป็นการสมควรแก่เราอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่สมควรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายแต่เพราะข้อที่เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสได้แล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอะทุกขมสุขเวทนาประเภทนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปเราจึงกล่าวว่าเธอจงละอทุกขมสุขเวทนาเห็นป่านนี้เถิดและในข้อที่ว่าถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ได้ทำให้แจ้งไม่ได้สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอะทุกขมสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อะกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญขึ้นเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวได้หรือว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงอะทุกขมสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่เถิดข้อนั้นจะเป็นการสมควรแก่เราอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นการสมควรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายแต่เพราะในข้อที่เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าบุคคลบางคนนั้นเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาประเภทนี้อยู่อกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้นฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่เถิดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรามิได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดจะต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาททั้งเราก็มิได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดไม่ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทคือภิกษุเราใดเป็นอรหันต์กีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วปลงภาระลงแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเราย่อมกล่าวว่าภิกษุประเภทนี้ไม่ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นประเหตุไรเล่าเพราะภิกษุนั้นได้ทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทเสร็จแล้วและภิกษุเหล่านั้นจะเป็นผู้ไม่ประมาทอีกต่อไปส่วนภิกษุเหล่าใดยังเป็นเสขะคือยังต้องศึกษายังไม่เป็นพระอรหันต์ยังปรารถนาธรรมะที่เป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่เรากล่าวว่าภิกษุประเภทนี้จะต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นประเหตุไรเล่าเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุเหล่านี้เช่นนี้ว่าจะเป็นการดีถ้าท่านเหล่านี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุด แห่งการประพฤติพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วในปัจจุบันนี้ดังนี้จึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุประเภทนี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกเหล่านี้มีอยู่ในโลกหาได้อยู่ในโลกเจ็ดจำพวกคืออุปโทภาควิมุตติบุคคล 2. ปัญญาวิมุตติบุคคล 3. กายสักขีบุคคล 4. ทิฏฐิปัตบุคคล 5. ศรัทธาวิมุตติบุคคล 6. ธรรมานุสารีบุคคลและ 7. ศรัทธานุสารีบุคคลภิกษุทั้งหลายก็อุปาโตภาควิมุตติบุคคลนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดคืออรูปสมาบัติล่วงรูปสมบัติด้วยกายอยู่และอาสวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาบุคคลนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้อุปาโตภาควิมุตติบุคคลเราย่อมกล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้นี้ข้อนั้นเพราะเหตุว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทบุคคลผู้นี้นั้นทำสำเร็จแล้วและผู้นั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะประมาทภิกษุทั้งหลายก็ปัญญาวิมุตติบุคคลเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดคืออรูปสมบัติล่วงรูปสมบัติด้วยกายอยู่แต่อาสวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาบุคคลประเภทนี้เรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตติบุคคลเรากล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทย่อมไม่มีแก่ภิกษุแม้นี้เพราะว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทเธอผู้นี้ได้ทำสำเร็จแล้วและก็เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะประมาทอีกต่อไปภิกษุทั้งหลายก็กายสักขีบุคคลเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดคืออรูปสมบัติล่วงรูปสมาบัติด้วยกายอยู่และอาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาบุคคลนี้เรากล่าวว่าเป็นกายสักขีบุคคลภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทย่อมมีแก่ภิกษุนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุนี้เช่นนี้ว่าฉะไหนท่านผู้นี้เมื่อเสพเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตรทำอินทรีย์ให้เสมออยู่ก็จะพึงทำซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบต้องการอยู่ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ดังนี้เราจึงกล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทยังมีอยู่แก่บุคคลประเภทนี้ภิกษุทั้งหลายก็ทิฏฐิปัตบุคคลเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดแต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาหนึ่งธรรมะทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแล้วเป็นธรรมะอันผู้นั้นเห็นแจ้งด้วยปัญญาประพฤติดีแล้วบุคคลประเภทนี้เรียกว่าเป็นบุคคลทิฏฐิปัตเรากล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทยังมีอยู่แก่บุคคลผู้นี้ภิกษุทั้งหลายก็ศรัทธาวิมุตติบุคคลเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันละเอียด แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันหนึ่งความเชื่อในพระตถาคตของผู้นั้นตั้งมั่นแล้วมีรากอันอย่างลงมั่นแล้วบุคคลประเภทนี้เรียกว่าเป็นสัทธาวิมุตติบุคคลเรากล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทยังมีอยู่แก่บุคคลประเภทนี้ภิกษุทั้งหลายก็ทำมานุสารีบุคคลเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกข์อันละเอียดแต่อาสวะบางเหล่าของบุคคลนั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่งธรรมะทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแล้วย่อมควรแก่ความเพ่งพินิจโดยประมาณด้วยปัญญาของผู้นั้นอีกประการหนึ่งธรรมะเหล่านี้คืออินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะสติสมาธิและปัญญาย่อมมีแก่ผู้นั้นบุคคลประเภทนี้เรียกว่าธรรมานุสารีบุคคลเรากล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทยังมีอยู่สำหรับบุคคลประเภทนี้ภิกษุทั้งหลายก็ศรัทธานุสารีบุคคลเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกข์อันละเอียดคืออรูปสมาบัติล่วงรูปสมาบัติด้วยกายอยู่แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันหนึ่งผู้นั้นมีแต่เพียงความเชื่อความรักในพระตถาคตอีกประการหนึ่งธรรมะเหล่านี้คืออินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญาย่อมมีแก่ผู้นั้นบุคคลนี้เรากล่าวว่าเป็นสัทธานุสารีบุคคลภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทยังมีอยู่แก่บุคคลแม้นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของเธอผู้นี้เช่นนี้ว่าถ้าฉะไหนผู้นี้ถ้าเมื่อเสพเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตรทำอินทรีย์ให้เสมออยู่ก็จะพึงทำให้แจ้งซึ่งที่สุดของพรหมจรรย์อันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบด้วยปัญญายิ่งเองเข้าถึงอยู่แล้วในปัจจุบันนี้ดังนี้เราจึงกล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทยังมีอยู่แก่บุคคลประเภทนี้ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวการตั้งอยู่ในอรหัตผลด้วยการกระทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นก็หาไม่ได้แต่การตั้งอยู่ในอรหัตผลนั้นย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลำดับด้วยการกระทำโดยลำดับด้วยการปฏิบัติโดยลำดับก็การตั้งอยู่ในอรหัตผลย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลำดับด้วยการกระทำโดยลำดับด้วยการปฏิบัติโดยลำดับนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปนั่งใกล้เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ย่อมเงียบสดลงเมื่อเงียบสดลงย่อมได้ฟังธรรมครั้นได้ฟังธรรมแล้วย่อมทรงจำธรรมนั้นไว้ก็ย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ตนทรงจำไว้นั้นเมื่อพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะอยู่ธรรมะทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์เมื่อธรรมะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ได้อยู่ฉันทะคือความพอใจย่อมเกิดเมื่อเกิดฉันทะแล้วย่อมมีความอุตสาหะครั้นอุตสาหะแล้วย่อมไตร่ตรองครั้นไตร่ตรองแล้วย่อมตั้งความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ย่อมทำให้แจ้งซึ่งปรมัตถสัจจะด้วยนามกาย และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาได้ภิกษุทั้งหลายศรัทธาก็ดีการเข้าไปใกล้ก็ดีการนั่งใกล้ก็ดีการเงียบสดลงก็ดีการฟังธรรมะก็ดีการทรงจำธรรมะไว้ได้ก็ดีการพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมนั้นก็ดีการที่ธรรมะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ก็ดีฉันทะคือความพอใจก็ดีอุตสาหะก็ดีความไตร่ตรองก็ดีการตั้งความเพียรก็ดีนั้นๆไม่ได้มีแล้วอยู่เพียงไรเธอเหล่านั้นก็ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติพลาดเป็นผู้ปฏิบัติผิดเพียงนั้นโมฆะบุรุษเหล่านั้นก็ได้หลีกไปจากธรรมวินัยนี้ไกลเพียงนั้นนั่นแหละภิกษุทั้งหลายบท4อันยืนยันได้ที่เรายกขึ้นแสดงแล้วอันวินยูชนจะพึงรู้เนื้อความได้ด้วยปัญญาไม่นานเลยนั้นมีอยู่เราจะแสดงแก่พวกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจะรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งบท4อันยืนยันได้ที่เรายกขึ้นแสดงแล้วนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกไหนเป็นพวกข้าพระองค์ทั้งหลายและพวกไหนจะเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมะได้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายศาสดาใดเป็นผู้หนักในอามิตรรับมรดกแต่ส่วนที่เป็นอามิตรข้องอยู่กับอามิตรแม้ศาสดานั้นย่อมไม่มีคุณสมบัติเหมือนดังของตลาดซึ่งมีราคาขึ้นขึ้นลงลงเห็นป่านนี้ว่าก็เมื่อเหตุอย่างนี้พึงมีแก่เราเราพึงทำเหตุนั้นก็เมื่อเหตุอย่างนี้ไม่พึงมีแก่เราเราไม่พึงทำเหตุนั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายก็ทำไมเล่าตถาคตจึงไม่คล้องด้วยอามิตรโดยประการทั้งปวงอยู่ภิกษุทั้งหลายสภาพนี้ย่อมมีแก่สาวกผู้มีศรัทธาผู้ยังลงในคำสอนของพระศาสดาแล้วปฏิบัติด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระศาสดาพวกเราเป็นสาวกพระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้เราไม่รู้คำสอนของพระศาสดาย่อมงอกงามมีรสชาติแก่สาวกผู้มีศรัทธาผู้ยังลงในคำสอนของพระศาสดาแล้วประพฤติตามสภาพนี้ย่อมมีแก่สาวกผู้มีศรัทธาผู้ยังลงในคำสอนของพระศาสดาแล้วประพฤติโดยตั้งใจว่าหนังเอ็นกระดูกของเราจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์อันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นหากยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียร นี้เสียเป็นไม่มีเลยภิกษุทั้งหลายผลสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือถ้าเมื่อยังมีเชื้อเหลืออยู่ก็ยังคงมีความเป็นอนาคามีอย่างใดอย่างหนึ่งอันสาวกผู้มีศรัทธาผู้ยังลงในคำสอนของพระศาสดาแล้วประพฤติตามพึงหวังได้เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละกีตาคิริสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ